श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/2/1900 प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम के अनुसार यूथ क्या होता है तो इसे मालूम होता है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समात्मा दुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में मन वो अंतिम जन्म है, वास्तव में मनुष्य जन्म अंतिम जन्म ही है। मनुष्य जन्म से अगर ये स्वर्ग आवे ये अगर जन्म होगा, इस वास्ते रामायण में आया है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये दुर्लभ शरीर की बात बताई। तो इसका फल बताया नरक और स्वर्ग और अपवर्ग मानो मुक्ति और ज्ञान और वैराग और शुभ भक्ति देने वाली है। तो मानो यहाँ से ही जन्म शुरू होता है, गाड़ी चाहे नरकों में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे मुक्ति में जाओ, और चाहे ज्ञान प्राप्त करो वैराग्य प्राप्त करो चाहे मुक्ति प्राप्त करो और चाहे परम भक्ति की प्राप्ति करो, तो आरंभ यहाँ से है मनुष्य जन्म से। तो बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म हो गया ही, क्यों अगर ही जन्म जितने होंगे वो सब इससे शुरू हो गए तो सब जन्मों का अंत तो हो गया। अब आप जैसी मर्जी वैसे जन्म में जाओ, अगर तो अंतिम जन्म में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान मान ये जो दिखता है संसार स्थावर जंगम दिखता है, एक जड़ चेतन दिखता है, चेतन में स्थावर जंगम दो दिखते हैं, तो ये सब कुछ वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है। तो सब कुछ वासुदेव सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम दिखाना सर्वम, ये संस्कृत की दृष्टि से गया तो सर्व शब्द त्रिलिंग ही है, सर्व कहते हैं सर्वा कहते हैं सर्वम कह देते हैं। तो वासुदेव सर्वम पे कैसे मेरे वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए, विशेष हुए तो विशेष विशेष नहीं है। तो क्या है कि सर्व और सर्वा और सर्वम ये तीनों से शेष नपुंसक ही रहता है, एक शेष होने पर सर्वम रहा। तो सर्वम के भीतर में नपुंसक पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों आए, सर्वम कहने का मतलब वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है। तो सब कुछ वासुदेव ही है ये ज्ञान मनुष्य में होता है और ये होना चाहिए। तो सबसे उत्तम क्या है कि सब कुछ वासुदेव ये ज्ञान है। गुणातीत का ज्ञान है, भक्त और योगी का ज्ञान है और ध्यान योग का है ज्ञान है, ये ज्ञान भी सब यद सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योग ही गम्य थे। सांख्य योग योगी द्वारा प्राप्त किया जाए वो योग योगी द्वारा प्राप्त किया जाता है, और ध्यान आत्मस्थिति के सिद्ध आत्मा आत्मना के ध्यान योग से उसको देखते हैं, ज्ञान योग से देखते हैं, कर्मयोग से देखते हैं। तो इस तरह से कई साधन देखते हैं, परंतु सबसे बढ़िया ये भक्ति का मार्ग हुआ। भक्ति में भी वासुदेव सर्वम ये हुआ, तो वासुदेव सर्वम ये ज्ञान से भी अंत में कोई आग्रह नहीं रखा, तो ये हो जाएगा ज्ञान से हो जाएगा, योग से हो जाएगा, ध्यान से सबसे हो जाएगा। आग्रह रखता है ना कोई विचार एक में ही पंट करके आग्रह रखता है तो फिर वही होता है, नहीं तो वासुदेव सर्व शुभ हो जाएगा। तो वासुदेव सर्व ये भक्ति में आया है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान उस दृष्टि में परमात्मा के सिवाय है ही नहीं। इस वास्ते कहा उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, जिसमें काम मद क्रोध आदि नहीं है और केवल रामचरण रथ है, तो उसके अग्नि से प्रभुमय देखा ही जगत, संपूर्ण जगत को प्रभुमय ही देखता है, भगवान रूप में नहीं देखता है। काशन कर विरोध किसके साथ, उसका विरोध हो विरोध किसके साथ होता ही नहीं, कवर भगवान प्रभु है अनेक रूप से, तो अपने इष्ट को ही देखता है सब जगह अनेक रूपों में, तो सब जगह परमात्मा ही है। वे देखते देखते जो मैपन है ना, एक ये मैपन भी भगवान ही दिखता है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, वहां तू और मैं और यह और वह ये चार भेद नहीं रहेंगे, वहां सब एक वासुदेव सर्वम एक परमात्मा ही परमात्मा है। सब महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ महात्मा है, तो महात्मा दुर्लभ ये एक जगह बताया है। तो ये है परमात्मा, सब परमात्मा ही है ये ज्ञानवान। तो जो देखने में सुनने में समझने में मानने में आता है, कर्मणा मनसा वाचा दृष्टिया और गृहते अंदीपींदी अहमेव न मतोन्यत इति बुद्धिद्ध मंजसा, एकादश में यही है, कर्म से वाणी से मन से जो देखने में आता है, अनिर भी इंद्रिय जो और इंद्रिय से ग्रहण कहा जाता है वह हम एवं मत हो, मैं ही हूँ भगवान कहते मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, इतनी उद्यत हो जैसा इसको तुम सही तरह समझो। तो इस तरह से समझ लिया जाए तो सब वासुदेव वासुदेव सब ही ये असली चीज है। अब साधक के किसी के रुचि हो और इसकी लालसा हो गई असली तत्व में कैसे जानू, तो वासुदेव सर्वम इसको मान ले, ठीक धारण कर ले भाई ये जगह है असली, यहाँ पहुंच रहा है सब कोई। वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। फिर जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में उत्पत्ति में स्थिति में प्रलय में आदि में मध्य में अंत में क्या हुआ, परमात्मा ही हुआ, एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा निरंतर रहना चाहिए बोध, ये कोई कोरा अभ्यास नहीं, जैसे हम इसको मानते हैं ये पंडाल है बना हुआ, ये एक पत्थर का बना हुआ है, तो पत्थर का बना हुआ मान लेने के बाद इसको याद करना नहीं पड़ता, पत्थर है ये सब चीन है ये पट्टी है ऐसा याद करना नहीं पड़ता, सतही है ही यही। इसी तरह वासुदेव सर्वम ये है ही, ऐसा ही देखना चाहिए हरदम, सतह स्वाभाविक वासुदेव सर्वम ऐसा। तो ऐसा हो जाए तो मानव फिर पूर्ण था। गीता में सबसे ऊंची स्थिति ये बताई है, तो ये बात अपने मन है सही, कहते हमें दिखता नहीं है, तो वो न दिखता है वो अज्ञान है, जैसे चीज हो वैसे की वैसे देखना ज्ञान है, और है और तरह की दिखे और तरह की वो अज्ञान होता है। अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है, ज्ञान के अभाव नाम अज्ञान नहीं है, मानो उल्टा ज्ञान अथवा अधूरा ज्ञान तो उसका नाम अज्ञान है और तरह दिखे और तरह अज्ञान हुआ। अगर है जो वो साफ साफ ऐसा ना दिखे उसका नाम अज्ञान हुआ। तो ये सब कुछ परमात्मा ही है, इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। साधकों के मन में आती है कोई ऐसी बात बता दी जाए तो हम उसको पकड़ रहे, तो ये बात ऐसी है आज ये बात, तो सब कुछ परमात्मा ही है। अब इस बात को ही देखना है, दिख हमारा नहीं है तो ये अपनी गलती है तो वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, तो सब उस परमात्मा सर्वमिदम तो तुम सूत्रे मणि बनाई वो, जैसे सूत के मणि है सूत के धागा में प्रयोग हुए तो सूत ही सूत है मणियारो धागा, ऐसे मई सर्वमिदम तो तुम सब मेरे में है। ये चीव सात्विक भाग राजस्विक राजस्तामस भाव जितने होते हैं वो मेरे से ही होते हैं, तो मूल में सब में परमात्मा ही परमात्मा है। न तुम तेषु ते मई बताया कि सात्विक राजस्तामस वृत्तियां में मैं नहीं हूँ, मेरे में वृत्तियां नहीं है, परंतु सब मेरे से ही पैदा होते हैं। तो उस देखने सुनने समझने में आ गए, वो सात्विक हो चाहे राजसी हो चाहे तामसी हो, सब परमात्मा ही है। मत्ता पर सर्वम प्रवर्तते, तो मत्ता शब्द लगा पहले तो इधर पहले अपरा प्रकृति बताई, भूमि रो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति यमे वृंदा प्रकृति श्रद्धा अपरा यम, अपरा प्रकृति हुई तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हुआ, मन बुद्धि अहंकार, तीन ही आठ प्रकार की अपरा प्रकृति। और इतस्तु अन्य इसे अन्य प्रकृति है वो जीव रूप है, जिससे संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। तो जीव रूपी मेरी परा प्रकृति ने संसार को धारण कर रखा है, मानो इसने ये मान लिया कि ये संसार है, ऐसा जीव ने धारण किया है। वास्तव में ना तो ये परमात्मा से अलग है, ना परमात्मा स्वरूप न हो कोई और हो, और भी नहीं है, गैर भी नहीं है, दूसरे भी नहीं है, है भगवान से भगवान ही है सभी। तो वासुदेव सर्वम ये ज्ञान हुआ, ये असली ज्ञान है। तो ये मन में आ जाए कि असली ज्ञान क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। अब जहां दृष्टि जाओ जिस इंद्रिय से ग्रहण करो, गृहते निर्भिंद्रिय, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो परमात्मा ही है। यदि उस जल्दी इसको समझ लो ये परमात्मा है, बस फिर कंफ्यूज हो गया, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है। इसमें मांगा बहिरंत से भूता नाम असरम चरमे से बाहिर भूत रूप और नीचे सब जगह परमात्मा है। जैसे कोई गहरे समुद्र में है बर्फ की पुतली डाल दे गहरे समुद्र में, ठेठ नीचे तो उस पुतली के बाहर क्या है कि जल है, भीतर क्या है कि जल है, वो क्या है कि जल है, ऊपर क्या है कि जल है, नीचे क्या है कि जल है, चारों तरफ क्या है कि जल है, ऐसे ही जल ही है। तो सभी एक जल ही जल है, वो जल में ही जल हो रहा है। ऐसे सातवें राजस्थान स्थिति मृत्या हो रही है, जो अलचल हो रही है, अच्छा मंदा जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा में ही हो रहा है, ये बात सच्ची है एकदम। दूसरी जो हमारे भावना होती है ये ठीक नहीं हुआ, बेटे हुआ, ये मुसलमान लड़ाई हुई, हिंदुओं में लड़ाई हुई, ये हुई, अरे भाई वो परमात्मा तत्व ही है। जैसे विराट रूप में जो कुछ दिखता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वरूप दर्शन है, विश्वरूप भगवान का विश्वरूप दर्शन, तो विश्वरूप ही है ये सब। तो ये बात बोध हो जाना चाहिए ठीक तरह से कि ये परमात्मा ही है। कैसे बोध हो जाए कि जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना बुद्धि हो जाए। अरे सोनी बुद्धि क्या हो जाए, सोना ही है ये जो गहना बुद्धि है ये कहने मात्र का है, उसका नाम गहना धर दिया अलग अलग, आकृति अलग अलग, उपयोग अलग अलग, उसका तोल अलग अलग, मूल्य अलग अलग, ये सब अलग अलग होते हुए भी सब सोना है, सब सोना ही सोना है, ये दृष्टि हुई। इस तरह से सब व्रता होते हुए भी मन में ये चाहिए कि सब कुछ परमात्मा भी है, ये एकदम दृष्टि होनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में, कदे इसका आदि और अंत नहीं है। अभ्यास किया गया धारा का माना जबरदस्ती करी ऐसा नहीं है, ही चीज यही जैसे लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र कई होते हैं, चक्कू भी होते, तलवार भी होती है, बर्श भी होती है, भाला होता है, तरह तरह की चीजें होती है, तो होते हुए भी है क्या, चक्कू है तो छुरा है तो छुरी है तो छुरिया है तो ये जो कड़ी है वो कुमार है कि सरिया है, ये जो कुछ है तो लोहा ही लोहा है, अनेक अनेक तरह की आकृतियों में आया हुआ अनेक तरह का है तो वही लोहा ही लोहा। ऐसे मिट्टी से बने हुए बर्तन कई तरह के हैं, कोई कड़ा है, कोई मटकी है, कोई हांडी है, कोई पारिया है, कोई शकोरा है, कोई ढक्कन है, कोई कुछ है, नया नया नाम है, पानी एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ना उसमें ना पृथ्वी है ना पृथ्वी में ये है, किंतु पृथ्वी के सिवाय तत्व तो कुछ नहीं है। ऐसे सात्विराज तामस भाव भगवान में नहीं है और इनमें भगवान नहीं है, परंतु भगवान है इनमें, भगवान क्या हो गए है भगवान ही, सात्विका भाव जानने की आज्ञा दी गई, जानने में परमात्मा है ऐसा समझ, तो हमारा ज्ञान ये हरदम रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ मकान बैठे हैं तो हम सब भी ये वीणा शर्मा है, मुरली मनोहर का दौरा है, उसमें ये बना हुआ पंडाल है, इसमें बैठे हैं हम, तो ये याद रखना नहीं पड़ता है विनाशर में है, मुरली मनोहर द्वारा में, स्वतः ही स्वाभाविक ही है। इस तरह से स्वाभाविक ये बात होनी चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही तो है, अब ना याद करना है, ना अभ्यास करना है, ना चिंतन करना है, ना ध्यान करना है, ना समाधि करना है, समाधि भी वही है, चिंतन भी वही है, ध्यान भी वही है, और बात भी वही है, व्यवहार भी वही है, लेना भी वही है, देना भी, खाना पीना जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा है, उसी में सब हो रहा है, वो परमात्मा ही है, सभी वही परमात्मा ने रूप से हो रहे हैं, अनेक रूप से उस परमात्मा को देखना है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान गीता ने कहा है। तो सिद्धांत से जमने में सब परमात्मा है, ज्ञान की दृष्टि में भी वासुदेव धर्म होगा, भक्ति की दृष्टि में भी वासुदेव धर्म होगा, योग की दृष्टि से भी परमात्मा, ध्यान की दृष्टि से भी यही सब कुछ होगा। यदा विनीतम से तुम आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सदप्रज्ञ सदुच्यते प्रहात यदा भगवान सर्वान आत्मनि आत्मना तुष्ट, और वो सर्वभूत समाधान वो भी सर्वभूत स्थित ये भी यो माम पश्य सर्वत्र ये भी सर्वभूतस्तम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईषते यो मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्य स्ने सुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः पंडिती सब में परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसमें मैं नहीं हूँ, मेरे में भी नहीं, सात्विराज तमस मेरे में नहीं है, मैं सात्विराज तमस में नहीं हूँ, तो मेरे में क्या हो, मैं वो ही तो, मैं ही तो हूँ सभी। इस वास्ते ये विकार है इनमें सब में परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, जैसे बर्फ के ढेला में पानी ही पानी है, ऐसे खांड से बने हुए खिलौना में खांड ही खांड है, और खांड यानी उसे देखती है एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं है। मिट्टी कहने के बर्फ तरह तरह छोटा बड़ा कई भाई हल्का है, परंतु तत्व से देखा तो कुछ हल्का भारी कुछ नहीं, फरमाया वो मिट्टी मिट्टी है। इसी तरह से इस परमात्मा को देखना सब जगह, वासुदेव असल में थी है बस। इसके बाद कुछ करना जानना पढ़ना कुछ बाकी नहीं रहेगा, ना करना कुछ बाकी रहता है, ना जानना बाकी रहता है, ना कुछ पाना बाकी रहता है। आगे परमात्मा परमात्मा पा गए, जान गए परमात्मा परमात्मा जान गया, मान लिया परमात्मा परमात्मा मान लिया। अब करना क्या बाकी है, जानना क्या बाकी है, पाना क्या बाकी है, तो अन्य मान लेना ये धारित जगत है। ये जगत को धारण किया, जगत धारण हो गया, जगत रूप से दिखने लग गया, ये जगत का धारण करना। शाम शांत सदघन सिद्धन सत्ता एक सत्ता ही सत्ता है, ऊपर सत्ता ही, वो सत्ता में ये भान होता है। जासु सत्यता थे जड़ माया भाष, अब जड़ माया जो भाष होता है उसको सत्ता मान लेते हैं, ये माया है, ये अपना अज्ञान है, अब वो नहीं है परमात्मा ही परमात्मा। भाष सत्य मोह आया मोह के कारण से जो सत्यता सब जगह परिपूर्ण हो रही है वही परमात्मा है। सम रूप से है, कोई भी सुन कोई पक्षपात नहीं कहीं भी कुछ भी, शांत सदिवान। अब देखने में सात्विक राजस्थान भाव दिखते हैं, सर्वेश्वर निर्विश्वर मत स्मृत ज्ञान बपोहन वेदेश सर्वीर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव से अहमय, वेदांत करने वाला मैं हूँ, वेद विवेक हूँ, वेद वेता भी मैं ही हूँ, वेद वाले वेद नाम मैं ही हूँ, वेद सर्वीर अहम ही वेद्य हो, एक परमात्मा परमात्मा है। शाम शांत सदिवान सिद्धवान दिवान परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, पर है कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं होता है, तो है ही रहता है ही होता। उसको जानो तो है, न जानो तो है, मानो तो है न मानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो है, उस दृष्टि डालो तो है न दृष्टि डालो तो है, उसका ख्याल करो तो वो है, न ख्याल करो तो वो तो है। ये ख्याल करना न करना, दृष्टि डालना न डालना, मानना न मानना, स्वीकार करना न स्वीकार करना, ये आपके हाथ की बात है। वो तत्व में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। उसमें कहते आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, ठीक है सो मान करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, चुपचाप शांत तो है, मैं स्थिति स्वतः हो जाएगी। और जो संसार परिवर्तन हो तो बदलता ही रहेगा, उससे अपना मतलब नहीं, बदले नहीं बदले, आवे न आवे, समझे न समझे, दृश्य है कि नहीं, घर नहीं लगा अपना, एक है परिपूर्ण सम है वो, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेश भूतेषु, जितने प्राणी है तो भूतेषु समम करना मतलब विषमेषु भूतेषु, भूत प्राणी विषम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अच्छा है कोई मंदा है, किसी को गर्त कैसी है, कोई किसी ढंग का है, कोई किसी को स्थावर है, कोई जंगम है, कोई उद्भिज है, कोई श्वेतज है, कोई जलायुज है, कोई अंडज है, और पृथ्वी है, जल है, खुठू का काट है, पहाड़ है, तरह तरह की है, तो ये जो विषम भूत है उसमें सब में है रूप से सब है सत्ता, सतह सत्ता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम्, तिष्ठन्तम् करने से है गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। उसमें दृष्टि है, वो देखता है, और उसमें न रह करके विनाश होने वाली चीजों पर ही दृष्टि रखता है, ख्याल रखता है कि ये पदार्थ इतना धन है, इतनी संपत्ति, इतना मनुष्य, इतना हमारे जमीन जायदाद इतनी है, इधर दृष्टि रखता है ना, वो न से प्रसिद्ध दुर्मति वो ठीक नहीं देखता है, है जो नहीं देखता है, नहीं को है देख रहा है की तरफ दृष्टि नहीं है, नहीं में ही है आरोप करता है, धन देश है हमारे, धन पास में हमारे पास में इतने जन है, इसके पास में हमारे पास जमीन है, इतना मकान है, देखता है। तो ये नहीं है, नाश तो विद्यते भावा, अष्ट भाव विद्यते न विद्यते, अष्ट भाव न विद्यते, असत जो है नाशवान है, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, वो विनाश नष्ट हो रहा है हरदम प्रति क्षण, किसी क्षण भी वो स्थिर नहीं रहता, ना उत्पत्ति के समय, ना स्थिति के समय, ना प्रलय के समय, ना बालक अवस्था में, ना जवान अवस्था में, ना वृद्ध अवस्था में, न जागृत में, न स्वप्न में, सुषुप्ति में, न मूर्छा में, न समाधि में, विनश्य हो तो नष्ट ही नष्ट हो रहा है, निरंतर विनाश हो रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील है उसको देखना, तो अपरिवर्तनशील बना परिवर्तन में देखते हैं कि हमारा धन रह जाएगा, इतने मनुष्य हो जाएंगे, इतना ऐसा हो जाएगा, इतमति में आलब्धम एवं प्राप्त से धन मिल गया, इतना और मिल जाएगा, इतना धन और हो जाएगा, ऐसे, और इतना को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दूंगा, विजय कर लूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसे हो जाऊंगा, फिर यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तप करूंगा, ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, ये सब करूंगा, क्रिया हो रही, केवल क्रिया, ये कभी एक रूप रह नहीं सकता, निरंतर बदल रहा है, और इसमें परिपूर्ण परमात्मा वो है जो कहते हैं कभी बदलता ही नहीं, बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं, वो है जो कहते हैं रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह जो सम है उसको सम ही देखे, है ही देखे, है उसे, है उसे ज्ञान, उसी को ये चेतन है, जो ज्ञान है जानना मात्र, ज्ञप्ति मात्र, ये चेतन है मात्र, ये सत्ता है और वो चेतन है, और उसमें कोई विकार नहीं, कोई हजल नहीं, कोई उत्पत्ति विनाश नहीं, है जो कहते हो यही आनंद है, सुख स्वरूप एक रस आनंद रूप से है, तो समम पश्यन ही सर्वत्र, सब जगह सम को देखने वाला है, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम्, तो अपनी हत्या आप नहीं करता, अरे वो सम परमात्मा तत्व को नहीं देखता है, शरीर को देखता है, वो आत्मघाती महापापी है, वो उसको शरीर को मानता, शरीर तो नाश होगा, तो नाश को ही देखता है, नाश को है का देखता है, नाश को अविनाशी रूप से देखता है। अवनिष्यंतम विनिष्यसु नश्यसु अवनिष्यंतम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थतम ईश्वरम नस्ति आत्मना आत्मानम अपने आप की हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो परम गति प्राप्त तो है ही, पहले वो है ही ऐसा का ऐसा ही, उसे दृष्टि नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, उधर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं होने से वो नहीं की तरह हो रहा, होता हुआ भी है नहीं की तरह। सन्नप प्यसन्न पर पुराशी सन्नप होता हुआ भी असन्न है ही नहीं ऐसा। वो नष्ट होने वालों के ऊपर दृष्टि है तो है, धन है इतना है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये देश है, ये काल है, ये व्यक्ति है, ये जाति है, ये अवस्था है, ये है इनको देखता है। और ये सब नष्ट होने वाले, कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है। स्थिर नहीं हाथी, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, स्थिर नहीं है। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो निर्क फिरे थे त्यो काल असंत। सबको काल खा रहा है, सब जितने जो को देखने सुनने में समझने में आता है, माया का कार्य जितना संसार क्षण भंगुर एकदम। अब उस क्षण भंगुर में जो नित्य निरंतर है उसको देखे तो कर्मणा मनसा दृष्टिया नीरपे इंद्रिय ही आम एवं है ना, उसे परमात्मा ही पड़ता है। तो इसमें अपने दिखता है देखने वाले को सच्चा मानकर देखना ही गलती है। देखने वाले में सब में शत्रु है ही है, परमात्मा है। देखने वाला तो रहता नहीं, टिकता नहीं, क्षण भंगुर एक क्षण भी टिकने नहीं, फिर बदलता है। इसमें बदलने वाले में बदलने वाला है उसको देखे वो देखता है ठीक। तो सब में परिपूर्ण परमात्मा तत्व तो वो है जो का अनुभव करे अपना, वो है उसमें चेतनता, उसी से ही इसका नहीं होना पना विकारी दिखता है एकदम ठीक है सही। उस परिपूर्ण परमात्मा तत्व में ही ये नहीं होता हुआ दिखता है। और वो परमात्मा तत्व है जो का तुम मौजूद है जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सर्ग में, महासर्ग में, प्रलय में, महाप्रलय में, सब सब सर्व सर्वेषु भूतेषु भाव सभ्यु सर्वभूतेषु एनेकं भावम अव्ययमीषते अव्यक्तम विभक्तेषु अविभक्त है। ये प्राणी तो विभक्त अलग अलग है, वो अविभक्त है। जैसे आकाश है उसमें आकाश विभाग नहीं है, पर व्यक्तियों में विभाग नहीं है, व्यक्ति अलग अलग। पर आकाश व्यक्तियों में, व्यक्तियों की संध्या में, व्यक्तियों के भीतर, व्यक्तियों के बाहर, सब आकाश है जो गति में है वो। वैसे आकाश और सर्वगत नित्य है, ऐसे ही सर्वगत है नित्य परमात्मा परिपूर्ण है। इस बात का लक्ष्य दे तो वो ही दिखेगा। जैसे अपने भावना कर दी कि हम भिन्नाश्रम में है तो भिन्नाश्रम दिखने लग गए, तो ये भी देख गए सब नष्ट होने वाला, कोई थिर रहने वाला है ही नहीं है। वो परमात्मा में दिखता है, वो परमात्मा है जो का जो परिपूर्ण है, सम शांत सदघन सदघन आनंद घन नित्य निर्विकार सम। नफा और नुकसान में अंतर, नफा और नुकसान में जो सत्ता है वो नुकसान में भी सत्ता, वैसे नफा में वैसी सत्ता है, उत्पत्ति में वैसी, स्थिति में वैसी, प्रलय में वैसी है। और सत्ता में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वो है जो कुछ भी है, वो चेतनता है, वो ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है। अमुक आदमी मर गया, अमुक जन्म गया, उसमें फर्क पड़ा, जन्म न होने ज्ञान में क्या फर्क पड़ा है। ऐसे ज्ञान रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, निर्विकार रूप है, सम रूप से है, शांत सद घन रूप से है, आनंद घन रूप से परिपूर्ण सम शांति एकदम वही। और है नहीं ना सतो विद्यते भाव असदा भाव न विद्यते असद का भाव विद्यमान रहता ही नहीं कैसे विद्यमान रहे वो तो बदलता ही हरदम निरंतर बदल रहा है केवल बदलने बदलने का प्रवाह है उसी को स्थिति कहते हैं उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तो प्रतिक्षण में उत्पन्न और प्रतिक्षण नष्ट होता है उत्पत्ति में विनाश का क्रम है वो स्थिति कहलाती है मध्य कहलाते हैं वो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है निरंतर नाश होने का प्रवाह है उसका नाम अविनाशी कह दिया नित्य स्थिर कह दिया उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये स्थिति नाम धर दिया उसका निरंतर प्रलय हो रहा है उसको स्थिति कहते हैं आज नहीं बात जितने शरीर जितना दृश्य जो कुछ देखने में सुनिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही वो भी वो बोले परमात्मा तत्व से वास्तव में कुछ है ही नहीं है वो परमात्मा है ही है और ये तो नहीं है नहीं विचार रहा निरंतर इस वास्ते असत भाव न विद्यते असत का भाव मन होना पड़ा विद्यमान पड़ा है ही नहीं तो ये बिल्कुल निश्चित पक्की बात है कि सब परिवर्तनशील है उसमें अपरिवर्तन जो परमात्मा है जो कहते हुए इस बदलने को दिखना देखना लग जाए आदमी तो न बदलने वाले में स्थिति शुद्ध हो जाएगी सो है सो है ये तो बदलता है केवल बदलता है केवल परिवर्तनशील है बदलना है इसमें परिपूर्ण शमशांत सदघन चदघन आनंद घन समरूप से है बस नहीं है वो नहीं है है वो है ही है तो है ही है रहा नहीं नहीं हुआ तो है ही रहा है तो ही है ही रहा नहीं भी है ही रहा है भी है ही रहा है ही रहा नहीं बना तो नहीं नहीं गया है ही नहीं ये परिपूर्ण शमशान जैसे वो समुद्र भरा हुआ हो ऐसे वो आनंद भरा हुआ है भीतर बाहर ऊपर नीचे चार असर बहिरंतर से भूता नाम असरम सर्वे सूक्ष्म अद्विगेयम ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता जानने में आने वाली वस्तु स्थूल होती दूरस्थम शांति के दूर से दूर नजीक से नजीक हुई है ये भी दूर और नजीक उसमें दिखता है उसमें दूर नजीक नहीं है वस्तु वो दिखती है वस्तु उसमें नहीं है समय दिखता है काल उसमें दिखता है काल उसमें नहीं वो है जो कहते हैं काल अतीत है वस्तु अतीत है व्यक्ति से अतीत है परिवर्तन परिस्थिति से अतीत है घटना से अतीत है क्रिया से अतीत तो है जो कहते सब नहीं समय होता हुआ भी सबसे बिल्कुल अलायदा आकाश जो सब में रहता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता और किसी से अलग नहीं सब में है जो का जो परिपूर्ण और कुछ भी विकार हुआ नहीं है ही नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं ऐसा विकार सब ऐसे परमात्मा तत्व तो सब है सब है इस दृष्टि इस तरह दृष्टि से वही दिखता हरदम लोग कहते परमात्मा है ही नहीं तत्व की कहते हैं परमात्मा ही है और है ही नहीं है ही परमात्मा है जो और है कहाँ आप अपना सही देखो तो देखते देख कितना बदल गया पहचान नहीं सकता बदल गया है कहाँ है तो बदलना नहीं चाहिए बदलना तो है बना नहीं है सच्चा है वो बदलता नहीं है बदलता है वो सच्चा नहीं है कि बदलना ही बदलना जिस प्रकाश में दिखता है जिस ज्ञान में दिखता है जिस सत्ता में दिखता है जो न बदलने वाली सत्ता उसमें दिखता है बदलने वाले में न बदलने वाला ही बदलने वो दिखता है बदलने में खुद में बदलने दिखने की ताकत नहीं है एक शाम शांत सत्ता ही स्वतः सत्य स्वाभाविक है जो गति है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है क्योंकि हमारे पास देखने की जो इंद्रियां है अंतःकरण है वे इसी जाति के जिस जाति का संसार है तो संसार कोई देखेगी वो नहीं देख सकती जैसे आंख से रूप दिखता शब्द सुनाई नहीं देता कान से शब्द सुनाई देता रूप नहीं दिखता ऐसे सांसारिक जितनी ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया अंतःकरण इसे संसार दिखता है जो परमात्मा तत्व तो नहीं दिखता वो है मान लेते हैं दिखता नहीं है वो सत्ता मान नहीं कोई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद घन से घन सिद्धि घन भूमा अचर शाश्वत अमर सब ठोस है तो सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा भूमा व्यापक भूमा अचल सत्ता भूमा अचल व्यापक अमल सम ठोस है तू सर्वदा यदि है पोला बड़ा बनता बिगड़ता है सदा सब संसार बनता बिगड़ता प्रवास नहीं बनता अरे वो है जो कहते रहता कभी किसी को कैसे उसमें क्रिया कुछ हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं है जो कहते नारायण नारायण नारायण